Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Hayırlıysa. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Kesip çekmeyin. Camide olmaz. Mübarek ya biz. Efendinin rızası yok diye. Şunu deme bana. Şey. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله العظيم فبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا من الشاهدين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الحي القيوم Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere vaaz ediyor. Ne güzel vaaz ediyor. Estağfirullah. İnne Allah'a ni'imma ya'izukum bih. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu size ne güzel vaaz ediyor. Vaaz eden Allah'tır Celle Celaluhu. Fetva veren Allah'tır Celle Celaluhu. Biz aracıyız, duyurucuyuz, vasıtayız. Bu vasıtaları aradan kaybedip sahibini görelim. Sözün sahibini dinleyelim. Sözü kaynağından dinlemiş olalım. Ona göre tesirlenelim. Neuzübillah. Vaaz-ı nasihatlerden tesirlenmemek, kalbin insan şeklinden çıktığının alametidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç gecesi Mevla'ya çok yalvardı. Buyurdu ki, ya Rabbi, evvelki ümmetler isyan ettikleri vakit, onları maymuna domuza çevirdin. Benim ümmetime yapma. Mevla buyurdu ki, senin ümmetini maymuna hınzıra çevirmeyeceğim ama kalplerini döndürürüm. Kılığı insan kılığı olur, kalbin maymun domuz kalbi olur Allah muhafaza. Kim konuşuyor? Bitlis'ten Şeyh Halid Efendi var idi rahmetullahi aleyh. Meşayihtan ve ulemadan gelmişti bir keresinde. Üstadımız hazretleriyle görüşürlerken üstadımız sordu ki, bu millet bu kadar vaaz nasihat dinlediği halde tesirlenmiyor, duygulanmıyor, amel etmiyor. Hatta anlatanlar bile anlattıklarından tesirlenmiyor. Nedendi? Buyurdu ki, müsihû. Ne demek müsihû? Onların suretleri insan kılığındadır ama siretleri yani manevi tarafları, kalpleri maymun ve domuza döndürülmüştür. Onun için vaazlardan tesirlenmiyor olan. Demek ki iki ayaklı gezenler hep insan değil. Şeriate inanmayan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği yolu benimsemeyen adam insan değil. Hayvan da değil. Hayvandan daha sapık. Hayvan olsa ne isteyecek? Hayvan toprak olacak, bu cehenneme girecek. Hangisi? Namaz kılmayanlar, secdeye varmayanlar, Allah'ımızın davetine gelmeyenler, bu yollardan habersiz yaşayanlar, Allah, insan değiller, insanlıktan çıkmışlar. İşte onlara insaniyeti öğretmemiz için İslamiyeti öğretmemiz lazım. İslamiyetsiz insanlık yok. Allah'ımız lütfu keremiyle bütün dinlediklerimizden çok tesirlenmek, kalbimizin uyanmasını, duygulanmasını ve bütün azamızın salih amellere koşmasını ve kalbimizin yine sırf Rabbimizin rızasını hedeflemesini nasip eylesin. Amin. Yasin-i Şerif'ten başlamış idik. Herhalde buraya kadar geldik. Rabbimiz buyurdu vel Kur'anil Hakim. Hakim olan Kur'an'a yemin ederim ki, geçen ders bunu uzun uzun anlattık. İnneke şüphesiz sen ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem leminel murselin, elbette gönderilmişlerdensin, peygamberler cümlesinden zümresindensin, hemen büyüklerisin. Ne üzere gönderilen peygamberler? Ala sıratın, öyle bir yol üzere ki müstakim, dosdoğrudur. Şeriat caddesi, sünnet-i seniyye merkezi, bunlar Allah'ımızın dosdoğru yoludur. İşte sen de geçmiş peygamberler gibi salavatullahi ala nebiyyina ve alihi ecmaîn o yol üzere gönderilenlerdensin. Kafirler ne derlerse desinler. Ben şahidim Allah buyurdu. Ve ben şahit olarak yeter artarım. Şimdi sıralı dersimize devam edelim. Ayetlerimize devam edelim. Allah-u Teala'dan daha güzel kimse vaaz edemez. Onun için onun ayetlerini tefsire çalışıyoruz. Başka kimselerin sözleri Rabbimizin kelamı gibi müessir olmaz. Ancak Rabbimizin kelamını tercüme eden hadis-i şerifler ve Rabbimizin kelamından, o hadis-i şeriflerden alınan ulemanın, evliyanın sözleri biiznillah tesir ederler. Diğer sözler tesir etmezler. Rabbimiz buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'den neyi kastediyorum biliyor musunuz? Tenzilel azizir rahim. Tenzil tef'il babından mastar, burada münezzel manasına geliyor. Aziz ve rahim olan Allah-u Teala tarafından indirileni kastediyorum. Onu tavsediyorum, onu medhediyorum. Onu övüyorum. Rabbimiz buyuruyor. Kitabını medhediyor. Ve bazı özelliklerine de temas ediyor. Hangisidir o? Aziz olan Allah tarafından indirilmiş olması. Rahim olan Allah tarafından indirilmiş olması. Bundan evvelki ayette de Hakim olan Allah tarafından indirilmiş olduğu zikredilmiş idi. Şimdi aziz ve rahim sıfatlarıyla muttasıp olan kendi zatı tarafından münezzel indirilmiş olduğunu beyan ederek ayrıca Hazreti Kur'an'ı medhediyor. Şimdi bu sıfatlar hakkında biraz konuşalım. Aziz ne demek? Ulu, kavi, son derece kuvvetli, galip, istediğini yapabilen, birçok manalara geliyor. Mütekebbir, son derece büyük, gani, itaat edenlerin ibadetine hiç muhtaç olmayan, Allah. Müntakim, kendisine karşı gelen, Kur'an'ını tasdik etmeyenlerden intikam alan manalarına geliyor. Aziz, izzet sahibi, izzet şereftir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri her gün kullarına şöyle sesleniyor. Kulaklarımızı yıkatalım da bu nidayı duyalım. Kalp kulaklarımız tıkalıdır. Kafa kulakları da bunu duymaz. Kalp kulağı yalan, gıybet, dedikodu, iftira dinleye tıkanmış. Şarkı türkü dinleye tıkanmış. Artık bu nidalara kulak vermiyor. Rabbimiz her gün şöyle sesleniyor. Enel aziz, aziz benim, izzet ve şeref sahibi, ulu ve kavi, galip benim, başka yok. Femen erade izzeddarayn, her kim iki cihan izzeti, dünya ve ahiret saadeti arıyorsa, arıyorsunuz değil mi? Bu millet, bütün toplum izzet istiyor, şeref istiyor değil mi? Huzur istiyor, saadet istiyor, nizam istiyor, düzen istiyor, herkes bunu istiyor. Ve herkes bunu müdafaa ediyor, bunu efendim temin edeceğiz diye millete vaatlerde bulunuyor. Her çıkan bunu konuşuyor. Size huzur getireceğiz size, saadet getireceğiz, bolluk getireceğiz, bereket getireceğiz. Herkesin vaadi de bu. Rabbimiz buyuruyor ki, iki cihanda izzet, şeref. Mesela bugün biz millet olarak aziz miyiz, velil miyiz? He? Velil. Ama lafa gelirse aziz Türk milleti oluyor. Ama piyasaya bakarsak çok zelil, hor ve hakir bir millet olduğumuzu görüyoruz. Neremizden mi belli? Paramızdan belli. Hiçbir şey lazım değil. Parana bak, eskiden gavur parasıyla 5 kuruş etmez lafı, şimdi döndü Türk parasıyla 5 kuruş etmez lafına döndü. Dünya üzerinde dinsizlerin, imansızların hiçbir hükmü, izzeti, devleti, saltanatı yoktu. Paraları da 5 kuruş etmiyordu. Onun için insan anlatacağı vakit bir şeyin değersizliğini gavur parasıyla 10 kuruş etmez derdi. Ama şimdi bak, insan değerini buradan anlasın ki adam demesi lazım oluyor. Türk parasıyla bu 100 lira etmez. 1000 lira etmez. Çünkü Türk parasının 1000 lirasının ne kadar adi ve şerefsiz olduğu, milletin Allah'ın dindeki değersizliğinin alametidir. E tabi. Kemik veremine uğramış, kansere uğramış gibi her gün bunun değeri niye düşsün? Gavurun markı doları her gün değerlenirken senin bu paranın değeri niye düşsün? Senin paranın değeri düşmekle işinin değeri düşüyor, piyasanın değeri düşüyor, evinin, her şeyinin değeri düşüyor. Ondan sonra bugün 500 eşkıya ile baş edemeyen millet nasıl aziz oluyor? Ondan sonra bugün Bosna Hersek vesaire Ektar-ı Arz'ın birçok yerinde Müslümanlar inim inim inlerken bunlara zulmeden, bunları kahreden, kafirlere dur diyemeyen bir millet nasıl aziz oluyor? Bunlara seyirci kalmaktan öte bir şey yapamayan bir millet, kafirleri hala destekleyen, Amerika ne derse kafa sallayan nasıl aziz oluyor? E bundan dolayıdır ki de milletin parası pul, şerefi 5 paralık, efendim itibarı 0. Ne gavurlara mal oluyoruz, ne Müslümanlar. İki cevabı arasında binamaz derler. Beynamaz aslı, Farsça binamaz. İki cami arasında binamaz. E şimdi Avrupa'nın kapısına gitmişsin, ne olur beni kabul et, herif seni 40 senedir reddediyor. E Müslümanlara gidiyorsun, Müslümanlar diyor ki sen Ne periz ne lahana turşususun ya. Ne gavursun ne Müslüman, ne idiğin belirsiz, ben senden güvenip de ne işine gireyim? Müslümanlar da kabul etmiyor. Bir hacca gidiyoruz, bütün Müslüman alem orada, ne milletsin bir biraz sonra Türk dedim mi? Nerede eski Osmanlı itibarı? Nerede şimdiki milletin itibarı? Sen her ne zaman Amerika Müslümanlarla karşılaştığında Amerika'nın dediğini tutup da Müslümanları ezersen, o Müslümanlar da o kadar manyak değil yani ki seni tutsun ya. Yani. Tutarsalar enayiler zaten. Adam ol, kendini sevdir, Osmanlı ecdadın gibi dünyaya hizmet et, İslam'a hizmet et, bütün dünya seni başına tac etsin. Derdine ilaç etsin. Şimdi sen derde dert kapıyorsun, maraz oldun ya, hastalık oldun. Çıbanbaşı oldun. Allah Allah. Bütün İslam aleminin umudu iken, güveni iken, güvencesi iken, şimdi bütün İslam aleminin kanayan yarası sen oldun. Hepsi senden medet bekliyor. Sen de bunun aleyhine gidiyorsun. Kafirlerle birleşiyorsun. Nerede izzet, nerede heybet, nerede devlet arıyorsun? İki cihanda izzet arayan, şimdi şu konuşanlar, milletin önüne geçip ahkam kesenler, hepsine sorsak, siz izzet, şeref, huzur, saadet istiyor musunuz? İstiyoruz. Bu millete bunları temin etmek vaat ediyor musunuz? Ediyoruz. Peki siz Allah'a inanıyor musunuz? İnanıyoruz. Gavurun diyen de çıkmaz ha. İnanıyoruz. İnanıyorsanız Allah'ı dinleyeceksiniz. Ne buyuruyor? İki cihanda izzet arayan, فَلْيُطُعِ aziz, aziz olan Allah'a itaat etsin. Bitti bu konu. İtaat edeceksin. Ama Allah'a da itaat ettin mi? Tabii ki Amerika ile aran açılacak. O zaman orası bozuyor işi zaten. Gavurla iyi geçinebilse itaat edecek ama kafirlerle iyi geçinemeyeceğim. Ben itaat edemiyorum. En baş kafir de kim? Nefsi emmare. Başta o istemiyor Allah'a itaatı zaten. İnsan içinde iki dalın arasında tam ortasında bir nefis var. O en büyük düşmanı Rabbimizin. Amerika'yı, Rusya'yı görene kadar evvela onu da görmek lazım. Hepimizin içinde var o. Allah'ımıza karşı dikilip ente ente ene ene, sen sensin ben benim diyen. Bu kadar terbiyesiz bir nefis var içimizde. Bunu adam etmedikten sonra kafirlere galip olamayız. İzzet şeref bulamayız. Bir hadisi kutsi de Rabbul Alemin buyuruyorlar. Birçok meseleler var orada. Bunlardan birkaç tanesi. İnni vezaatü râhete fil cenne. Ben rahatlığı cennete koydum. Ve nâsü yatlubûnâ fil dünya. İnsanlar onu dünyada arıyorlar. Fekeyve yecidûnâ. Nasıl bulacaklar? Adama soruyorsun, nasılsın, iyi misin? Sorma diyor, emekli de oldum ama bir rahat edemedim. Yani o bekliyormuş ki emekli olacağım, bir rahat edeceğim. Artık işe güce gitmeyeceğim, evde sürüyorum. Halbuki ondan sonra da bir hastalık gelmiş ona, bir bela gelmiş. Oğlunun başına dert gelmiş, kızı perişan olmuş, gelini kötü çıkmış. İlla bir dert var yani, dertsiz yok. Adam onun için bir emekli de oldum da daha da rahat edemedim. Ve en iyi rahat edemeyeceksin ya. Rahatlık yok ya. Yoku arayan kimdi? Ahmak. Kalkaleli ahmak. Sonundaki kaf böyle vuracaksın. Katmerli ahmak. Yok mu? Rabbimiz bir rahatlık. Ama bütün milletin aradığı da ne? Rahatlık. Herkes adına bir rahat etmek istiyor, edemiyor işte. Yok. Tam rahat edeyim derken Hazreti Aleyhisselam gelecek zaten. Hadi gidiyoruz. Ahirete de hazırlanmadıysan işte belayı buldu o vakit. Tam rahatlık ararken düştün belaya. Ebedi bela. Ya. İnni veza'tul gina fil kana'a. Ben zenginliği nereye koydum? Çok paraya koymadım. Çok mala, çok mülke, çok tapuya yapıya koymadım. Kanaata koydum. Kanaatkar adam zengindir. Kanaatsız adam dünya onun olsa fakirdir. Kanaatkar adam bir ufak kümesi olsa zengindir. Ben zenginliği kanaata koydum. Ben ne yapıyorum buna? İnsanlar onu nerede arıyorlar ki? Kesretil mal. Çok malda arıyorlar. Peki evi buna nasıl bulacaklar? Ne acayip bir söz ya. Ademoğlunun iki vadi malı olsa altın, iki dağın arası, üçüncüyü arar diyor ya. Hakikaten öyleyiz ha. لَوْكَانَ لِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ تَبْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَوْ جَوْفَ بْنِ آدَمَ اِلَّا تُرَابٍ Ademoğlunun karnını ancak toprak dolduracak. Ne zaman basacaklar üzerine toprağı, o vakit dolduracak. وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَعْلِ Tevbe edenin tevbesini Allah kabul ediyor. Dönersek tamam. Bu hırstan vazgeçersek, kanaat gösterirsek kabul ediyor. Öyle ölürsek yaptık. اِنِّي وَوَعْتُ الْعِلْمَ فِي الْجُوعِ Ben ilmi açlığa koydum. وَالنَّاسُ يَطْلُبُونَهُ فِي التَّشَبُّعِ Millet de ilmi nerede arıyor? Çok yiyeyim, efendim, bol bulayım da hoca olurum, okurum. فَكَيْفَ اَدِلُونَهُ Nasıl bulacaklar? Bak, Ebu Hureyre radıyallahu anh, geçen haftalar anlattım onu size, açlıktan, Efendimizin mescidinde bayılıyor böyle açlıktan. Ama en büyük alimdi o. Şimdi talebeleri yediği önünde yemediği ardında bolluk kaç tane hoca çıkıyor? Çok az. Neden? Rahatlık arttıkça batar. Okumaz. Zahmette okuyor. Evvelce biz gittik işte Rizelere şuralara bulan medreseleri gördük. Bitlendik, pirelendik. Yemek bulamazsın, aç açık kalırsın, kar pastırır, inemezsin, çıkamazsın. Mesela zahmetlerle bir şeyler yapmaya gittik. Ki imkanlarımız da vardı, İstanbul'da çok rahattık ama gittik dedik ki bu gurbet istiyor, ilim zahmet istiyor, Allah öyle verecek. Gittik oralarda bir şeyler yaptık elhamdülillah, geldik. Sonra orada kaloriferler, beş katlı binalar, yemekler çoğaldı, rahatlıklar arttı ya. Şimdi bakıyorsun 100 kişi icazet aldı, 2 tane hoca çıkmadı. O rahatlık geldi, ilmin zevki gitti. Hepten de tabii sokakta okunmaz yani, bir imkan lazım ama rahatlık da batar yani insana. وَضَعْتُ الْعِزَّةَ فِي الطَّاعَةِ Ben izzeti, şerefi, ululuğu nereye koydum? Taata koydum. Taat ne demek? Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. وَالنَّاسُ يَطْلُبُونَهُ فِي اَبْوَابِ الْاُمَرَى İnsanlar izzeti şerefi nerede arıyorlar? Kralların, sultanların, paşaların, padişahların, zenginlerin kapılarında. Hiç olmazsa evvelce bir Müslümanın kapısında arardılar. Çünkü sultanlar Müslüman, paşalar Müslüman, ağalar Müslüman. Onların kapısında aradılar. Gerçi yine enayilik ederdiler. Allah'a taatta aramalıydılar ama o kadar ağır değildi. Şimdi dinsizin donsuzun kapısında izzet aranması çok büyük rezillik oldu. فَكَيْفَ يَجِدُونَا Nasıl bulacaklar? Şimdi bu millet Amerika'nın peşinde, Avrupa'nın izinde, onların reklamlarını seyrederek, onların modalarına uyarak, onlar gibi efendim düzen kurarak, ticaret yaparak, alışveriş yaparak, onlar gibi evlenerek, onlar gibi boşanarak, he? Kanunlarını nasıl yönetileceklerini onlara sorarak, hatta kanunlarını onlara yaptırarak Allah'tan belalarını arıyorlar, Mevla da veriyor. İşte anarşi, işte bağlılık, işte huzursuzluk, işte hastalık, o zinaların neticesi, o kadar hastalıklar, o AIDS'ler, kanserler, adı san duyulmadık hastalıklar. Kırıla gidiyor. 60'ı 70'i geçen yok pek. Ölüm bu kadar serileşti. Çoğaldı, arttı. Demek izzet arayan Rabbisine itaat edecek. Yoksa öküzün altında buza kararsın. Bekle doğru. Bu vakı mı ya? Kel ilaç bulsa başına sürecek evvela. Sana mı verecek? Kafirler nerede izzet bulmuşlar da sen onların kapısında izzet arıyorsun ya? Bu ne enayi? Zerre kadar imanı olan dinsiz imansızdan o izzet bekler mi ya? Ama ben Müslümanım der, ondan sonra gider kafirin kapısında böyle izzet bekler, anlaşılıyor ki o nedir? Münafık. Hani gavurum demez de izzeti kafirden alar. O anlaşıldı ki münafık. Neden? Asr-ı saadette, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devrinde münafıklar böyle yapardı. Müslümanlara gelirdiler, biz de Müslümanız. Biz de sizdeniz. giderdiler Yahudilere. Derdiler ki biz onlarla alay ediyoruz, Müslümanız diye dalga geçiyoruz, kafa buluyoruz. Biz aslında sizdeniz, tabi onların arasında malımız, çoluğumuz, çocuğumuz, evimiz, tarlamız, bahçemiz var. Mecburen idare etmeliyiz. Yoksa hep bizi de dışlarlar. Onun için idare ediyoruz ama siz bize inanın, kalbimiz sizdendir derler. Allah-u Teala Hazretleri onun için buyuruyor. Estağfirullah. Sakın müminler kendileri gibi inanan kardeşlerini bırakıp da imansızları dost etmesinler. E şimdi adam ben de Müslümanım diyor, imansızı dost etmiş. Niçin? Rabbimiz buyuruyor. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ Yoksa o Müslümanız deyip de kafirlerin peşinde izzet arayanlar, münafıklar, biz kafirlere itaat edersek, sözlerini dinlersek aziz olacağız, şerefli olacağız. Onlar bize bakacaklar, bizi kurtaracaklar. Öyle mi zannediyorlar? Çok yanlış anlıyorlar. فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Bilsinler ki bütün izzet, bütün şeref ancak Allah'a aittir. Hepsi ama ben diyor Rabbul Alemin izzetten bir zerre kadar kendimden başkasına vermedim. Hepsini kendime ayırdım. Kapımda olana izzet veriyorum. Kapımdan ayrılana zillet veriyorum. Bunu rezil ediyorum. E buna inanan adam Allah'ın düşmanının kapısında ne izzeti arayacak ya, ne saadeti arayacak ya, ne zenginliği arayacak, ne ilerlemesini arayacak. İlerlemeyi onların peşinde arıyorlar ya, uygarlığa gidecekler, ilerleyecekler, çağdaş olacaklar, dinsiz imansız olacaklar, zorları o yani. Cehennemde kafirlerle cam olacaklar, davaları o. Halbuki Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Halbuki ey inandık diyenler, biz size Kur'an indirmedik mi? O Kur'an'da size yazmadık mı? Göndermedik mi ki? اَنْ اِذَا سَمِعُكُمْ عَيَاتِ اللّٰهِ يُكْبَرُ بِيَا Benim ayetlerime küfredildiğini duyarsanız ve يُسْتَهْزِئُ بِيَا Benim ayetlerimle alay edildiğini, dalga geçildiğini, benim şeriatimle, benim Habibimin sünnetiyle, dostlarımla alay edildiğini işittiğiniz zaman فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ Bu şekilde muamele edenlerin yanında oturmayın. Onların meclisinde bulunmayın. Onları izlemeyin, onları seyretmeyin, onları dinlemeyin, onlara meyletmeyin, muhabbet göstermeyin. Hatta yekûmû fî hadîfin gayri. O mevzuyu değiştirmedikçe, o hallerini terk etmedikçe, o yaptıklarından vazgeçmedikçe onlarla bağdaşmayın. Dedik size, kitap da indirdik size, ayet de gönderdik size. اِنَّكُمْ اِذَمْ مِثْلُهُمْ Eğer siz Allah'ın ayetlerini inkar eden, onun emirlerini, yasaklarını alaya alan bir milletle, bir toplumla oturur, düşer kalkar, efendim iyi geçinirseniz, o takdirde siz de onlar gibisiniz. E bu televizyon size neler gösteriyor? Hep Allah'ın ayetlerini inkar, hep Allah'ın emirleriyle, yasaklarıyla istihza ve alay dalga göstermiyorum. Devamlı haç göstermiyorum, kilise göstermiyorum, papaz göstermiyorum. Devamlı dinin ve İslam'ın nişanlarını hor hakir tutmuyorum, Müslümanlarla alay etmiyorum. Şeriatçiler, dinciler, aşırılar, bilmem neler diye böyle de milletin imanıyla alay etmiyor mu milletin gözünden? Ne diyor? E bu millet de bunları hala izliyor. Allah. Siz de onlar gibisiniz. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا Şüphesiz Allah Celle Celaluhu hem münafıkları hem de kafirleri cehennemde toplayacaktı. Onlar açıktan imansız. Biz şeriat, sünnet, Allah'ın yolu kabul etmiyoruz. O geri kalıp bırakır bizi, biz kafirlere uyacağız. O açık konuşuyor, kafirliğini kusuyor. Siz ne diyorsunuz? Ya biz de Müslümanız ama 20. asırdayız, işler değişmiştir, düzen değişmiştir. Şimdi bunlara uymasak biz de ilerleyemeyiz. Onun için onları dinleyelim, izleyelim, seyredelim, bakalım görelim ne olur ne biter falan. Kafirlere yağcılık ediyorsunuz, öyle mi? siz de oldunuz münafık, cehennemde beraber toplanacaksınız. Allah muhafaza. O izzet ancak Allah'a ait. Ondan sonra kime ait? Resulü Muhammed Mustafa'sına sor. Ondan sonra kime ait? Müminlere. Yani mesela cemaate derken diyoruz aziz cemaat. Aziz cemaat denir mi? Denir. Niçin? Madem bu cemaat Müslümandır. Rabbimiz de buyuruyor Estağfirullah. Felillahil izzetu. İzzet şeref ancak Allah'ındır. Veli Resulihi. Peygamberime de verdim izzet ve şeref diyor. Velil müminin. Bütün inananlara verdim diyor. Demek ki imanlı cemaatler nedir? Aziz. Elhamdülillah. Rabbimizin verdiği izzet var üzerimizde elhamdülillah. Heybet var. Müslüman üzerinde vakar var. Allah'ımızın izzeti var. Azameti var, heybeti var. Ama arkadaşlar, ben size doğrusunu söyleyeyim de, siz isterseniz, kızın isterseniz darılın. Darılan yatağına ayrı sersin. Hiç anlamam. Ben kitabın ortasından demeye mecburum. Bu soba borusu gibi, düdük gibi pantolları giyiyorsunuz ya. O daracık ceketleri giyiyorsunuz ya. Efendim, o İngiliz, Fransız, İtalyan kıyafetlerini karınıza, kızınıza, kendi üzerinize taşıyorsunuz ya. Ne Allah indinde, ne de insanlar indinde, ne de kafirler indinde bir kuruşluk heybetiniz kalmıyor. Doğrusunu söyleyeyim. Fransızlar dergi çıkartıyorlar Fransa'da. O dergide ne yazıyor biliyor musun? Diyor ki, nerede o Osmanlı'nın diyor, gavur gavur diyor. Nerede o Osmanlı'nın koca sarıklar, o koca cübbeler, şalvarlar, heybetler. Şimdikiler diyor, o İslam kıyafetinden, ecdatların kıyafetinden ayrılmakla ne kadar düdük gibi bir hale geldiler. Hiç yani heybetleri kalmadı, korkulacak bir tarafları kalmadı diyor. Gavur söylüyor bunu Fransız dergide. Müslüman olarak kendim bunu anlayamayacak kadar aciz misin? Niçin bu kadar turist geliyor da, efendim bu sokakları geziyor, hiçbirimize dikkatle bakmıyor da, bir sakallı görürse, bir sarıklı görürse, bir cübbeli şallah, bir çarşaflı görürse çok dikkatle bakıyor. Neden onlara dikkat ediliyor da size edilmiyor? Hoca efendi biz dikkat çekmek istemiyoruz, fitne uyandırmak istemiyoruz. Esas sizinki fitnedir. Sünnete uymamak fitnenin başıdır. Resulullah'a benzememek fitnenin anasıdır. Anladın? İngiliz'e benzemek, Allah'ın düşmanına uymak, esas karıştırmak işi, fesat. Fitne, fesat o. Maalesef bugün cami cemaati, birisi sarık sardı mı? Niye sarık sarıyordun sen, imam mısın ya? O fitne çıkartma. Bak bak bak. Sanki sadece imam saracak. Adam bir İslam kıyafeti giyse, adetle bir çarşaf giyse, ya sırf siz mi Müslümansınız kardeşim, memlekette bu kadar Müslüman var, dikkati de çekmeyin ya. Konuştuğu lafa bak ya, hangi kitaptan konuşuyorsun bu sen? Bu izzeti Allah bize verdi. Resulullah buyurdu ki, el-imâmetü izzül müminin, sarık müminlerin şerefidir. Feizâ ve bu'uhâ edellâhullâh. Sarığı indirdikleri vakit Allah onları alçak edecek. İşte o Osmanlı hükümdarlarının koca sarıkları ne vakit indi de Yunan'ın feslerini kafalarına taktılar, Osmanlı'ya o vakit batırdılar. Aman ha! İslam'ın izzetini, heybetini bozmayalım. Allah bize bir izzet tanımış. Rabbimiz diyor ki izzet benim, sonra peygamberimin, sonra müminlerin. Niye biz mi imanın şerefini ayaklar altında çiğnetelim de dinsiz imansızın şekline girelim ya? Biz ne biçim işiz ya? La havle ve la kuvvete illa billah. Kafirler bizi gördükleri vakit öfkelenmelidirler, gazaplenmelidirler. Vay anasını, bu Müslümanlar ne kadar da çoğalmış, her tarafta da var, Türkiye'de hala var mı bunlar diye üzülmelidirler. Bütün milleti kendileri gibi gördükleri vakitte, lan bunları da kendimizden beter ettik diye sevindikleri vakitte senin nerede kaldı imanının izzeti be? Onun için Allah-u Teala Hazretleri öyle buyuruyor. Habibim, kafirler seni ve adamlarını gördükleri vakit diyor, parmaklarını ısırıyorlar, az kalsın ellerini hep yiyecekler sinirlerinden. Niye bir şey yapamıyoruz bunlar? قُلْ مُوْجُوا بِغَيْضِكُمْ Habibim söyle ki öfkenizden geberin. Allah nurunu tamamlayacak. Siz kızdığınızda kalacaksınız. Bu ayetler niye gelmiştir? Ama bizim milletin İslam anlayışı nedir biliyor musun? Gavuru hortlatmadan Müslümanlık yapacak. Yani dinsizi, imansızı kızdırmadan, hiçbir kafiri üzmeden o Müslüman olacak. Gavuru da üzmeyecek. Ya mümkün müdür sen Müslümanlığı yaşayacaksın da gavuru isteyecek, razı olacak? Mümkün mü? Bu nasıl iş ya? Müslümanlar kendimizi kandırmayalım. Yarın Allah'ın huzuruna çıkacağız. Rabbimiz bir hesaba çekecek. Bu kafirlere benzemenin faturasını ağır ödersiniz. Men teşebbehe bi kavmin feve minhum. Kim bir millete benzerse o onlardandır. Sen niye benim sana verdiğim izzeti ayak altına çiğnettin? Niye dinsiz imansızlara meylettin de ben de senin heybetini aldım, senin gavura mahkum ettim? Bu Müslümanlar şeriat ve sünneti yaşarken mi Allah onların elinden devletlerini aldı da gavurları böyle zengin etti? Yok. Ne vakit İslam'ın izzetini terk ettiler, sünnet seniyeden ayrıldı, o vakit Allah verdi ayaklarım, kafirlerin ayağını atma bizi. Şimdi işte onların mahkumuyuz, medyunuyuz, borçlusuyuz, başımızdan büyük borçlar altındayız. Torunlarımıza kadar gavurlara faiz borçlu doğacak. Bu ne rezillik ya? Bu rezilliğe niye razı olur? Bu nefsi emmare var ya, beş paralık keyif için zina edecek, içki içecek, kumar oynayacak, film seyredecek, eğlence programı yapacak, karı erkek bir dolaşacak, Rum gibi düğün yapacak, doğumlu kızını kafirler gibi efendim giydirecek, süsleyecek bir şeyler. Şu numaralara aldanıp da koca bir milletin, İslam aleminin rezilliğine razı olur ya. Bu nefsi emmare. Artık nefsi dinlemeyelim, dinleye inleyeceğiz kabirde, Allah muhafaza etsin. Bizden evvel ölenler kim bilir kabirlerde ne haldeler? İyi halde değiller. İyi halde ölmediler çoğu. Çok azınlıktır yani imanını kurtaran. Çok az. Allah'ın düşmanlarını sevip de Allah'a dost olunmaz. Resulullah'ın düşmanlarına benzeyip de onun şefaatine mazhar olunmaz. Ümmeti men temesseke bi sünneti. Ümmetim benim sünnetime sımsıkı sarılanlardır. Men ragibe an sünneti feleyse minni. Benim yolumdan dönen benden değildir. Ama onun yolu sadece sakal, sadece sarık, sadece cübbe değil. Onun yolu başta ehli sünnet inancı. Ondan sonra namazı, orucu, haccı, zekatı, bütün İslam onun yolu. Farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapleri, edepleriyle hepsi onun yolu. Hep ondan öğren. Dinin tamamı onun yolu. Onun yolundan dönen ondan değildir. Onun için gözünüzü aç. Ben de sizde Allah'ım uyandırsın bizleri. Demek Hazreti Kur'an kim tarafından dinilmiş? Aziz olan Allah tarafından dinilmiş. Her şeye galip olan, her şeyi yenen, düşman tanımayan, Kur'an'ı tasdik etmeyen, dinine uymayandan intikam alan Allah tarafından. Şimdi bu Kur'an'a inanan, bu Kur'an'la hükmeden, bütün düzenini bu Kur'an'a göre tertip ve tanzim eden insanlar zelil olur mu, hor olur mu, hakir olur mu, mağlup olur mu, makfur olur mu, düşman çizmesi altına ezilir mi? Asla. Çünkü Kur'an'ın sahibi aziz. O indirdi onu. Sana öyle bir rehber gönderdi, ona bakarsan sana zerre kadar bir alçaklık dünya ve ahiret yakışmayacak, yaraşmayacak, yanaşmayacak, bulaşmayacak. Ama sen ne vakit o Kur'an terk ettin? Aziz olan Allah da senden izzetini çekti, o düşmanlarına uyduğun için onların zilletinden damgayı sana da vurdu. Allah-u Teala buyuruyor, ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةِ Kafirlere, özellikle Beni İsrail'e, Yahudilere alçaklık damgası benim tarafından vurulmuştur diyor. Allah-u Teala bir millete bir damgayı vurdu mu o damgayı kimse oradan sökemez. Yahudilere alçaklık ve yoksulluk damgasını vurdum diyor. Kıyamete kadar hiçbir Yahudi aziz olamaz. Mutlaka Yahudi korkaktır. Mutlaka zelildir. Mutlaka hilebazdır. Efendim korkak böyle kendini gizlemeye çalışır. Ne kadar zengin olsa da göstermeye çekinir. Çünkü Rabbim damga vurdum diyor. Zelil olacak. Bu parayla değil ki. Allah vergisi bu izzet, bu şeref. Sen Allah'ın alçaklık, yoksulluk damgasını vurduğu adamlara uymakla ne kazanacaksın? Halbuki Rabbimiz ne buyuruyor? İnananlara izzet damgasını vurdum. Hangi inananlara? Bizim gibi işine gelene inanır, işine gelmeyen inkar eder, Allah muhafaza. İnşallah içimizde öyle adam yoktur ama camilerde çıkıyor böyle adam ya. Camilerde böyle adama rastlanıyor. Namaz kılanlar arasında, hacca gidenler arasında Rabbisinin emirlerini eleyen, seçen, işine geleni alan, işine gelmeyen, inanmayan çok çıkıyor. Din işi ayrı, dünya işi ayrı, kanun yapma işi ayrı, onun gavurların aklı daha eren onlara yaptırabilirsin. Din demek, namaz, abdest, sen ne karıştırıyorsun? Böyle diyen çok cami cemaati var. Ya bunlar rezil etti bizi, bunlar zelil etti bizi. Allah'ım onlara da hidayet nasip eylesin. Bizi de onları uyandırmaya vesile eylesin. Sizin gibi dinleyenler onları uyandırırsalar epey bir düzelen olur. Ama batan da bile bile batar, artık ona hidayet yaratmak bizim elimizde değil. Bize duyurmak düşüyor. Tenzil el-Aziz, aziz olan Allah tarafından indirilmiştir. Er-Rahim, rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Rahim ne demek? Kullarına son derece acıyan, analarından babalarından çok acıyan Allah. Anan da sana o kadar acıyan var, baban da sana o kadar acıyan. Acısa elinden ne gelir? Sen hasta oldun, anan baban acıyor sana, şifa verebilir mi? Körsün, gözünü görebilir mi? Sağırsın, kulağını işittirebilir mi? Topalsın, ayağını iade edebilir mi? Kansersin, gözlerinin önünde eriyip gidiyorsun. O da acıyor, bu da acıyor. Efendim karın acıyor, kocan acıyor, oğlun acıyor, kız. Herkes acıyor sana. Kimin elinden ne gelir? Onun için Rabbimiz acıyorsa elinden her şey gelir. Böyle bir acıyan Allah'ın rahmetinden dışarı niye çıkıyorsun? Sen onun rahmetine daima muhtaçsın. Rahmetten çıkıp lanete niye koşuyorsun? Allah'a itaattan çıkan rahmetten çıkıyor. Lanete giriyor. Ed-dünya mel'unetün. Dünya lanetlenmiştir. Allah-u Teala dünyayı yarattı yaradalı, rahmet nazarıyla dünyaya bir defa bakmadı. Yarattı yaradalı buraya gazap ediyor, lanet ediyor. Ama dünyanın aslında kendi suçundan değil, Allah'a isyanından değil, Allah'a isyan edenlerin işine geldiği için dünya Rabbimizin mebuğuzu olmuş. Aslında dünya hiçbir zaman isyan etmedi. Bir insan kalksa dünyaya kızsa da dese ki Allah bu dünyanın belasını versin dese, dünya ne diyor ona biliyor musun? O duymaz onu. Lanallahu asana li rabbihi. Allah'ımıza, Rabbimize hangimiz daha fazla isyan ediyorsak Allah ona lanet etsin diyor. Yani dünyaya bela okumak, dünyaya lanet okumak kendine okumaktır. Dünyanın suçu yok. Ama Rabbimiz bu dünyanın mukaddes yerlerini seçecek, geri kalan bütün kısmını cehenneme atacak. Neden? Ey dünyacılar! Bu dünyayı sevdiğiniz için mi bu cenneti terk ettiniz benim rahmetimden çıkıp lanetime girdiniz? Bu dünyanın peşine koşarak. İşte beraber yanıyorsunuz. Onu anlatmak için, yoksa dünyanın bir cezası yok. وَمَلْعُونٌ مَا ف۪يهَا Dünyanın içinde ne varsa hepsi lanetlenmiş. Eyvah! E biz de içindeyiz ya. Çoluk çocuk, ev, bark, iş, güç hep içindeyiz. اِلَّا ذِكْرَ Ancak Allah'ın zikri lanetlenmemiş ve مَا وَالَا Ve Allah'ın zikrine tabi olan, zikirle alakalı olanlar da lanetlenmemiş. Bir evde Allah'ın zikri varsa, Kur'an okunuyorsa, Habibin sünnetine uyuluyorsa, o evde yemekler avucu besmeleyle başlanıyorsa, sonda hamdeleyle, şükürle kalkılıyorsa, zikirle yatılıyor, zikirle kalkılıyor, namazlar kılınıyor, abdestler alınıyor, Allah'tan haberdarsa o evin halkı, o eve lanet yok. Kaç tanenizin evi öyle? Çoğunuzun evi Yahudi Hristiyan merkezi. Çünkü o filmler sırf Yahudi Hristiyanları gösteriyor. Bunlarla düşen kalkan, oturan kalkan da zikir olur. Demek ki zikir olmayan yerde ne var? Allah'ın laneti yağıyor. Ondan sonra evde huzur yok, hoca efendi karı beni sevmiyor, yok efendim karısı geliyor kocam beni sevmiyor, efendim, oğlu geliyor efendim babam bana şöyle yaptı, babası geliyor oğlum beni dinlemedi işte. Aile huzursuzlukları. Allah'ın laneti yani evde rahmet mi ararsın? Belanı buldun da daha ne bela sarıyorsun? Sen her gece Yasin Şeriflerle, Tebarek-i Şeriflerle, İzâb-ı Kâhilerle yatsaydın, sabaha yine cemaat, sabah namazına bütün çoluk çocuk kalkarak namazla abdestle açsaydın işi, o eve lanet olur muydu, darlık olur muydu, geçim darlığı olur muydu, gönül darlığı olur muydu? Çünkü lanete çarpıldın. Allah'ın zikrinin çıktığı yer lanetlik. Bir iş yerinde Allah'ın zikri yok, lanetlenmiş. Allah Allah. Bir caddede Allah'ın zikri yok, lanetlenmiş. Bir kalpte Allah'ın zikri fikri yok, o beden lanetlenmiş, o kalp lanetlenmiş. Rabbimiz rahmetinden uzak etmiş onu. Bu ne hal ya? Lanetten kurtulan tek şey ne? Allah'ın zikri ve onunla alakalı şeyler. Zikir deyince manası nedir? Allah'ımızdan haberdar olmak. İnsan yemek yerken zikirde olabilir. Uyurken zikirde olabilir. Bak, hoca ya bu nasıl olur? Uyku baştan aşağı gaflettir. İnsan uyudun bir şeyden haberi kalmaz. 6 saat, 7 saat, 8 saat gafil gafil yatar. Yok, işini bilen gafil yatmaz. Nasıl? Yatmadan evvel okuyacaklarını okur. Abdestini tazeler. 2 rekat kılar. Oturarak İzâzülcil Elâkül Tekâsir okunuyor. 2 rekat sünnette var. Ondan sonra okuyacağın duaları bildiklerini okur. Sağ tarafına abdestli yatar. Ne niyetle? Ya Rabbi ben şimdi uyumayıp Kur'an okumak, ibadet etmek isterim ama kafamı uyku sarduğu için tabi ne diyeceğimi, ne okuyacağımı şaşıracağım ve bunalacağım. Şimdi bir miktar istirahate çekileyim de gece namazına daha ayık ve dinç kalkayım. Sabah namazına daha dinç kalkayım, kaçırmayayım diye yatıyorum diye yatarsa sabaha kadar ibadette. İşte nevmul alimu ibadetün, alimin uykusu ibadettir ve nefesü tesbihun, aldığı nefesler hep tesbih. Hangi alimin? Allah'ı bu şekilde düşünen alimin. Yoksa nerede öyle alim? Kaç tane var? Her alim öyle midir? Nefis için yatan, nefsi için kalkan, canı istedi diye yiyen, canın istediğine bakan, canın istediğini konuşan, bu adam Allah için bir iş yapar. Hep nefsi için çalışıyor. Nefsin kölesidir o. İnsan yolda yürürken zikri üzere olabilir. Eli işteyken gönlü eşte Mevlasında olabilir. Konuşurken, milletle anlaşırken bile yine kalbinde Allah'ın zikri olabilir. Hatta insan bir an bile Rabbini unutmamalıdır. Her halükarda zikri üzere olmalı. Rabbimiz ayakta oturarak ve yanları üzerine yatarak her hallerinde kendisini zikredenleri medhediyor. Ve ancak ince akıl sahipleri, karışıksız bulaşıksız akıl sahipleri onlardır buyuruyor. Geri kalanların aklı dünya aklıdır. Ahirete yaramaz. Er-Rahim. Kuluna anasından babasından çok acıyan Hazreti Mevla tarafından indirilmiştir. Allah Kur'an-ı Kerim'i niye indirdi? Bize çok acıdığı için indirdi. Ne buyuruyor Estağfirullah? Er-Rahmanu allemel Kur'an. Kullarını son derece acıyan Allah Hazreti Kur'an'ı kullarına öğretti. Demek Rabbimizin bize en büyük acımasının eseri bize Kur'an öğretmesidir. Bu millet ne gafil millettir ki? Bu Hazreti Kur'an'ı dinlemeye gelmiyor. Bu ayetlerden nasibini almıyor da gece gündüz kafirlerin çıkarttığı eğlencelerle bu vakitlerini nefesten tüketiyor, ömür sermayelerini kaybediyor. Bu ne enayettir ya? Allah-u Teala buyuruyor, kulum ben sana acıdığım için sana Kur'an indirdim. Dünya ahiret saadet yolunu onda gösterdim. Ona bak, ona uy, iki canında başına bir sıkıntı gelmesin. Adam Rabbisinin bu rahmetinden uzaklaşıyor, Rabbisinin kendine acıdığının hiç de farkında değil, kendisini dünya ahiret belaya sokacak. Dünyada huzursuz edecek. Ahirette ebedi cehenneme sürükleyecek, kafirlerin oyunlarına aldanıyor ya. Bu kadar aldanmak geldi görülmüş. Seni bu kadar acıyan Allah'ına sen böyle mi yaparsın ya? Acındığımızı bilelim. Acındığımızı bilelim, farkında olalım. Ya Rabbi sen bize çok acıyorsun, onun için Kur'an indirdin bize diyelim. Ve bu rahmetten istifade edelim. Şimdi şu mecliste toplanan sizler, şu sohbetlere iştirak eden kadın erkek siz cemaatlerimiz, Rabbimizin rahmetindeyiz. Şu anda rahmeti ilahiye bizi kaplamıştır. İçimizi dışımızı kaplamıştır. Bütün meclisimizi sarmıştır. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Habibi öyle buyuruyor. Meştemeha kavmun fî beytin min büyutillah. Bir millet Allah'ın evlerinden herhangi bir evde toplaşırlarsa, işte biz şimdi o cemaatiz elhamdülillah. Allah'ımızın bir evinde toplaştık. Yetlûne kitâballah. Allah'ın kitabını okumak üzere. Elhamdülillah. Bak Kur'an okuyoruz. Ve yetedârusûnehu beynehu. Aralarında Kur'an'ı müzakere etmek üzere, manalarını, hükümlerini, inceliklerini konuşmak üzere toplaşırlarsa, İlla haffetumul melâike. Mutlaka o cemaatin etrafını melekler kuşatır. Kalp gözü açık olanlar gözleriyle görürler ki bu cemaati çepeçevre birinci kat semaya kadar melekler kanatlarıyla çevrilemiştir. Ve gâşiyetumur rahmetü. Bak, Allah'ın rahmeti onları kaplar. Şimdi denizin balığı sardığından daha ziyade rahmet-i ilahiye bu meclisteki sizleri kaplamıştır. Çünkü deniz balığın sırf dışını kaplıyor, içinde yok. Allah'ımızın rahmeti bizim içimize dışımıza hakim olmuştur şu anda. İhata etmiştir, kuşatmıştır, sarmıştır. Biz şimdi o meclisi. Çünkü rahim olan Allah, bize çok acıyan Allah Kur'an indirdi bize. Biz o Kur'an okumaya geldik buraya, dinlemeye oturduk buraya. O rahmet kapladı bizi. Elhamdülillah. Şu yağmurları yağdıran Allah Celle Celaluhu, billur gibi daneler indiriyor. Altın yağdırsaydı bu kadar değerli miydi? Mark dolar yağdırsaydı bu kadar faydalı mıydı? Bu yağmasa ne bitecekti de, altın mı yiyecektin? Pangonat mı yiyecektin? Ne yiyecektin ha bu yağmasa? Nasıl yağdırıyor? O ne zengindir o? Bu da rahmettir işte. Ha bu yağının adı nedir? Rahmet. Ne demek rahmet? Acıdığı için yağdırıyor. Acımasa bize leş yedirir. 7 sene kökten damla damlatmadığı var evvelki ümmetlere. Yerden de bir ot bitirmediyor. 7 sene adamlara leşleri, fareleri, sıcanları, akrepleri yedirdi Allah. Öyle yaptı ki öyle ümmetler var, pisliklerini yedirtti onlara. Öyle nankör insanlar geçmiştir ki Rabbimiz pislediklerini yedirtti. Ama bize acıdığı için böyle billur gibi daneleri yağdırıyor. O sebzeler, meyveler, diz boyu haller, pazarlar, çarşılar, manavlar. Parayı da koydu cebine. Gidiyorsun, alıyorsun, buluyorsun, yiyorsun. Allah ne kadar acıyor bize arkadaşlar. E şimdi yağmur yağmasa, sebze bitmese ne yiyeceksin? Demek ki bu rahmete muhtaçsın. İşte Kur'an'ın rahmetine bundan ziyade muhtaçsın. Neden? E dünyada 50-60 sene ömrün vardır. Bu 50-60 seneden sonra ecelin geldiği vakitte mutlaka gideceksin, bu dünyadan ayrılacaksın. Ahirete gideceksin. E Kur'an'ın rahmetinden nasibini almadıysan ahirette ne yiyeceksin? He? Ebedi aç kalacaksın, ebedi susuz kalacaksın, ebedi uykusuz kalacaksın. Bu ne demek ya? Allah-u Teala Hazretleri bazı kere kafirlere cehennemden perdeyi kaldırıp cennettekilerin nimetlerini gösterince o kafirler diyorlar ki cennettekilere, icabında anası cennette, oğlu cehennemde, karısı cennette, kocası cehennemde. Böyle yollar ayrılıyor ahirette. Dünyadaki gibi değil. Adam diyor ki اَفِيْضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا cehennemdekinin cennettekine yalvarmasıdır bu. Ne diyor? Şu şarap ırmakları, bal ırmakları, süt ırmakları, su ırmakları ne biçim akıyor? Biz bu cehennemde binlerce senedir yanıyoruz. Boğazımızdan bir damla geçmedi. Bize bir su versene de şuradan. اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ Yahut Allah'ın sana nasip ettiği bu kadar yemek, bu kadar içmek cennette. Adama 70 bin tabak geliyor. 700 bin tabak geliyor derecesine göre. Her tabak 10 kişiyi doyurur. Hepsindeki renk, tat, koku, lezzet ayrı. Birincisini hangi lezzetle yiyorsun, son tabağı aynı lezzetle yiyorsun. Dikkatinizi çekerim, dünyada açken birinci tabaktan aldığın iştahla doyduktan sonraki yemek aynı lezzeti verir mi? Börek olsa, patlama olsa insan doyduktan sonra patlayacak mı yani? İkrah ediyor. Yemiyor, tıkandım. 700 bin tabak. Hepsini aynı lezzetle yiyor. Şişkinlik yok, gaz yok, hazımsızlık yok, terlemek yok, bunalmak yok, kan sıkıştırması yok, damar tıkanması yok, bir şey yok. Adam diyor, bu kadar diz boyu nimet ya, bize de biraz akıtsanıza. Galu, cennettekiler ne diyorlar? İnne Allahe harramezma alel kafirin. Biz de acıyoruz size, bir şey vermek istiyoruz ama Allah-u Teala bu suları, bu yemekleri imansızlara haram etti, biz nasıl verelim? Gördün müsün sen rahmeti? Rahmet neymiş? Bu yağmur nasıl rahmet? Kur'an ondan büyük rahmet. Çünkü bu yağmasa bir şey bitmiyor, açsız kalıyorsun. Kur'an'ı anlamasan, inanmasan, ona uymasan da o rahmeten lil alemin Muhammed Mustafa'ya sallan ümmet olmasan da ebedi ahirette açsın, açıksın, susuzsun, çıplaksın. Allah Allah. Rahim olan Allah. Habibim, niçin indirdim Kur'an'ı biliyor musun? Şu ayeti de iyi dinleyin. لِتُنْزِرَ قَوْمًا Sen bir milleti korkutasın için ki Mekke müşriklerini, Kureyş kabilesini ve bütün dünyayı korkutasın, önlerindeki tehlikeli geçitlerden haberdar edesin, tedbir almaya davet edesin için ki مَنْزِرَ آبَاءُهُمْ Onların babaları, dedeleri, ataları korkutulmamış. فَهُمْ غَافِلُونَ Onun için onlar gafildir. Ahiretten, dirilmekten, cennetten, cehennemden habersizdirler. Seni gönderdim ki onları korkutasın, uyandırasın, uyarasın, ebedi felaketten kurtarasın. Gördünüz mü niçin göndermiş Habibini? Korkutsun için. Efendiler, hocalar size vaaz edince korkuttukları vakit beğenmiyorsunuz o hocaları. Bu hoca da hep korkutur. Hangisi ki cennete bilet kesiyor, beğeniyorsunuz onları. Ne yaparsan yap, Allah gafur rahimdir o. Gerisi hocalara bakmayın, işi zorlaştırırlar, sizi korkuturlar. Ya siz Müslümansınız, hep cennetliksiniz falan. O hocalara bayılıyorsunuz değil mi? Korkutanlar işinize gelmiyor. Resulullah'ın için gönderilmiş, korkutsun için. Bu millete korkutmazsan bu milletten iş beklenir mi ya? Adama desen ki bak, iman etmezsen, namaz kılmazsan, oruç tutmazsan ne olacaksın, ne olacaksın? Cenneti kaybedeceksin. Adam şimdi düşünecek, ya cennete gitmek iyi ama gitmesem ne olur ya? Bu namaz 5 vakit devamlı bu, baş olmuyor ya, her sabah bu ya, uykudan kalk. Zekat, 40 milyarda 1 milyar, 40 milyonda 1 milyonu demiyorum, o biraz kolay geliyor da 40 milyarda 1 milyar zor geliyor. Zengine zor geliyor, hesap büyüyor vereceği. 40 milyarda 1 milyar, her sene 1 milyar, 2 milyar zengin adam. Bunu nasıl verir? E ne olur vermezsem cennete giremem. E giremeyim ya. E şimdi adamın canı çekti bir karab edersin. Zina çek, canı öyle istiyor. E şimdi dediler ona ki, lan cenneti kaçırırsın, adam düşünüyor. Ya cenneti kaçırmak var burada ama cennette huriler var, şöyle aileler, böyle güzellikler var ama ya cennete gidene kadar canın çıkar. Burada hazır karı var, para var burada, faiz var. Mesela kredi istiyor canı alsın, faiz yesin, yalan desin. E canı istiyor, önüne gelenle düşsün kalksın, nefis ya. Adam diyor cennete iştahını sakla. Ama cennet ne zaman? Burada peşin şeyi kaçırıyoruz. Anın için cennete giremesen de ben nefsimin dediğini yapacağım. Bunu böyle der nefis. Ama adama diyorsun ki bana bak, cenneti kaçırmak iyi, idare ettin ama cehenneme girme tehlikesi var. Şimdi burada adam bir düşünüyor. Bu mühim bir hesap. Korkutmanın tesiri burada. Adama desen ki şu işi yaparsan sana şu köşkü vereceğim. Adam da bakıyor ki o işte zor geliyor canına, nefsine hoş gelmiyor. Aman köşkü, almayayım köşkü ya. Yapamam bu işi ben. Ama adama diyorum ki bana bak, bu işi yapmazsan fırına atacağım seni. Adam bir düşünüyor. Lan fırınla yanmağa nasıl dayanılır ya? Bunu illa yapacaksın. Köşkü almasan olur ama yanarsan olmaz. Onun için bu milletten yağ korkutmakla çıkar. Cenneti müjdele müjdele herifin işine gelmedi, canı istemese ne yapayım, o sevabı da kaçırayım der. O kadar da fazla sevap lazım, onu da yapmayıvereyim der. Ama yanacaksın dedim ona, nasıl yanacağım ya? Hatta bu millet Müslümanım dediği halde fırındaki ateşe inandığı gibi cehennemdeki ateşe inanmıyor. Evet, ekmek fırında. Adam ateşe mi? Seni soyacağım ama böyle ekmeği nasıl ki böyle alırken bir sokup çekiyorlar şeyi. Ben seni bir sokup çekeceğim ya, bir tüylerine değer değmez işte, tüsüleneceksin. Tavuk tüsüler gibi böyle bir çekeceğiz. Bir sokacağız, bir çekeceğiz ya. Al da sana senetler, tabuları hep sana veriyoruz. Buyur. Hanginiz bir gireyim bir çekeyim, o ateş yanıyor öyle şey gibi. Ya buna inanıyorsunuz da. Dünyanın en güzel kızını koysalar yanınıza dokunamıyorsunuz. Paralara elinizi uzatamıyorsunuz. Ne deseler size? Lan iyi canım ister ama bu girip çıkma işi var bunda. Ya bu cehenneme inanıyoruz da ne halt ediyoruz ya? Ne halt ediyoruz? Ya Rabbi sen bize gözle görmüşten öte iman nasip eyle ya Rabbi. İkan nasip eyle. İkan nedir? İkan demek şüphesiz inanmak demek. Şüpheli iman kabul müdür? Ya cehennem var diyorlar. Cennet var cehennem. Ya da bir de yoksa biz de oranın korkusuna burada dünyada iş içemedik, kumar oynayamadık, zina edemedik. Bir de cehennem de yok, cennet de yok, öldük gittik, herifin yaptığı kar kaldı, bize nahi oldu. Bu ne düşünen Müslüman olur? Nasıl olacak Müslüman? Cennet şüphesiz var. Evine inandığından daha iyi inanacaksın. Nasıl ki evin var, döneceksin şimdi evine. Oradan daha çok inanacaksın oraya döneceğine. Çünkü evine döneceğin garanti değil. Oraya gideceğin, ahirete çıkacağın garanti. Evime gideceğime ben yemin edemiyorum. Ahirete gideceğime rahat yemin ediyorum. Buna böyle inanacaksın. Cehenneme inandın. Ama cehenneme inanan adam. Onun için Resulullah buyuruyor. Cehenneme inanıp da gülenlerin haline şaşarım. Nasıl gülüyorlar? Biz kahkaha, gürültü, keyif, keker. Habibim senin için gönderdim. Sana Kur'an'ın için indirdim. Babaları, ataları korkutulmamış. En son kim geldi peygamber? Efendimiz'den evvel İsa aleyhisselam geldi. Arada bir peygamber daha mevzu bahistir. Halid isimli bir peygamber gelmiş ama pek sesini duyuramamış. O millet onu zayi etmiş. İşte harcamış, katletmiş. O peygamberi öyle harcamışlar. Son olarak gelen şeriat ve din getiren peygamber bildiğimiz Efendimiz'den evvel İsa aleyhisselam'dır. Arasında 500 senelik ne var bir? Fetret devri var, kesiklik devri var. Onun için Rabbimiz buyuruyor, işte o Ebu Cehiller, o Ebu Lehebler, o Übey ibn-i Kalpler, o Velid ibn-i Muhireler öyle gavurlar ki onlar o Mekke müşrikleri. Babaları bile korkutulmadı. Atalarına bile peygamber gelmedi. Kaç senedir arada kesiklik var. Onun için onlar puta tapıyorlar. Benden habersiz yaşıyorlar. Seni gönderdim onlara ve onlar sayesinde bütün dünyaya, alemlere duyuru yapacaksın. Benim emirlerimi, yasaklarımı açıklayacaksın. Arkadaşlar, onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki enen nedirul uryan, ben çırılçıplak soyulmuş bir korkutucuyum. Fenneca, enneca. Kurtarın kendinizi, kurtarın kendinizi. Şimdi bu çırılçıplak soyulmuş korkutucu ne demek? Misal veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu misali şöyle anlatabilirim size. Acizane. Köyleri bilirsiniz. Hepinizin köyleriniz vardır. Köylerin üstünde de yaylalarınız vardır. Ekseri bizim yaylalar var. Köylerin üstlerinde. Şimdi çobanlar bu yaylalara otlatırlar, koyunları çok olanlar. Eşkıya geldi dağda, çoban tabi sahipsizdir. Dağda bir şey yok, yanında adam da yok. Yalnız başına koyunları güderken bir çete geliyor, bu çobana efendim taarruz ediyor. Bütün koyunlarını, malını alıyor elinde, bunu da bağlıyorlar, kıskırıyorlar, öldürecekler. Bu diyor ki ya canım kaç para eder yani? Koyunları aldınız, malları aldınız. Canımı da bana bağışlayın yani, bu kadar da insafsızlık olmaz. Onlar da diyor, canını bağışlayalım. Öldürecektik seni ama öldürsek ne kar edeceğiz? Hadi yaşa. Malın bizim. Şimdi bunlar dağda gece yarısı ne kadar beklerler? Gece yarısından sonra esas yaylanın dibindeki köylere taarruz ederler eşkıya. Sabaha yakın ederler. Baskın sabah olur. Niçin? Sabah vakti milletin uykusunun en ağır olduğu vakittir. Gece saat 1'ler, 2'lerde, 3'lerde bile uyanıklar bulunur. O sabaha yakın bir uyku bastırır, herkesi birden kaplar. Onun için eşkıya da bunu bilir. Bu çobanı şimdi bıraktılar çırılçıplak. Ama anadan uyuyan nesi var çıkmış? Soydular herifi. Malları da aldılar, bunun canını bağışladılar bir tek. Bu şimdi düşündü ki bunlar geceliğin durup sabaha karşı köyü basacak. Onun da köyü daha yayladaydı, köyüne gidecek. Şimdi ben ne yapayım? Bu eşkıyanın gözüne gözükmeyeyim. Görürlerse beni ki ben milleti haberdar etmeye gidiyorum. Ulan biz senin canını bağışladık da işimize mani olasın diye mi? Yolda öldürürler beni. Bu kese yollardan, onların gözüne görünmeyeyim diyor yayladan inecek köye. Tabi oraları iyi biliyor, oraların yerlisi. Bir kesman yol bulup kimseye görünmeden çırılcıplak ama anadan uyar. Soydular onu. İndi köye. Bak Resulullah'ın misaline bak şimdi. Köye indi kaç hane? 100 hane. Adam şimdi kendi evine gidip de üstünü başını giyecek vakit bulamıyor. Neden? 100 tane hane var. Hoş bu. O pollo yok ki hepsini birden mesela uyandıracak. Bas bas bağıracak. Kapıları tek tek çalacak. Adam uykudadır gecenin sonu, yarısı. Sabaha karşı çete gelir basar. Bu gece yarısı indi, az bir zamanı var. Bir kapıda da birkaç dakika durursun. Herkes bir iki vurmaya uyanmaz. Uyku ağır zaman. Ne olacak? Hiç giyinme, kuşanma, vakit harcamadan o vaziyette de aklı başında değil. Adam heyecandan, telaştan canını zor kurtarmış. Köylüsünü düşünüyor şimdi. Hep akrabası, köylüsü bunlara da bir şey olmasın. Geliyor adamın kapısına vuruyor. Tak tak tak tak. Uyanmaz uyanmaz neyse vur vur vur vur adamı uyandır adam kalkar. Kim o? Ben felancı. Bir daha canım. Aa, bu ne? Çırılçıplak geldi kapısı. Kapıyı vurursun. Ya dur laf dinle be adam sen. Laf dinle yol. Beni daha da eşkıya soydu vakit yok. Giyinmeye vakit yok. Herkesi dolaşacak uyandıracak. Sabaha kadar tedbirini al silahlan tetikte ol. Basacaklar seni aniden ya. Çekil. Hadi git içine manyak mısın, deli misin, gecenin bu saatinde anadan uyan soyunmuş gelip beni uykudan ettin sen, rüya mı gördün, defol bilmem ne. Badık oldu herif. Öbür kapıya gider, o kovar onu, öbür kapıya gider, o kovar. Bazıları da düşünür, düşünür ki. Ya bu adam deli değil, 40 senelik çoban. Biz bunu tanırız. Bu adam bir koyunu kurta kaptırmamış. Öyle ya 40 yıl, köyün çobanıdır, herkes malını veriyor ona yaylada. Bu kadar güvenilir. Akıllı fikirli adam, bu şimdi mi delirdi gece yarısı ya, bu kadar zamandır. Adam laf söylüyordu ona, niye soyuldum, soydular beni. Beni de uyandırmaya gelmiş, teşekkür ederim, Allah razı olsun diyor. Silahını alıyor, tetikte duruyor. Şimdi milletin çoğu ne yaptı bunu? Kovaladı. Deli misin git defol, uykudan ne uyandırdın beni, ben de bir şey var zannettim. Falan. Birkaç tane uyanık adam da ne düşündü? Biz bunun yalanını yanlışını denememişiz. Bu adam elbette ki bir şey biliyor, bir şey başına geldi. Sağ olsun bizi uyandırdı, tetikte duruyor. Eşkıya sabaha yakın basıyor ortalığı. Şimdi evlere yanaşırken hangi evden bir kurşun böyle tetik çekildiğini duyuyorsa o bu adam burada mevzilenmiş, biz Ayaz'dan gelene kadar birkaçımızı harcar burada, bu silahlı bekliyor bizi çünkü. Adam o rizikoya girmiyor. Ne lüzumu var? Niye? Dünya kadar uyuyan var. Onları basacak senden. Ne uğraşsın herif? Silah elinde vuracaksın onu. Gidiyor. Bakıyor ses yoksa da yok. Her taraf mışıl mışıl. Zibir kadar. Uyuyorlar. Bir bastırıyor kapıdan içeri. Malını yağma ediyor. Ne namus kalır, ne karı kalır, ne kız kalır. Seni de asar, onu da keser. Şimdi herif kafasına alıyor. Gidi çıplak çoban. Ulan gece yarısı geldin. Bize bir hayır etme ama biz ne manyak adamdık da uyku sersemi hiç ayılamadık be. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Siz cenneti görmediniz, cehennemi görmediniz, Rabbinizi görmediniz. Ben hepsini gördüm de size geldim. Ben size diyorum ahiret var. Ben size diyorum cennet var, cehennem var, azap var, rahmet var. Burada tedbirinizi alın. Ezra aleyhisselam aniden gelecek. Sen de diyorsun ki git yahu deli misin, sen büyücü müsün, falcı mısın, sihirbaz mısın, şair misin, neler dediler neler dediler. Sen delirdin, sen bu zamana kadar 40 yaşına kadar aklı başında adamdın, biz senden ümitliydik, başımıza seni lider seçecektik ama bu putları bıraktın, şimdi sapıttın, senden hiç adam olmaz. Böyle konuşuyorlar. Efendimiz aynı böyle yaptılar ha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Estağfirullah ve envir aşiretekel ekrabin. Habibim en yakın akrabanı korkut ayeti gelince, en yakın tepe Safa tepesidir Kabe'ye. Safa'nın üstüne çıktı. Oradan başladı bağırma. Ya maşere Kureyş, ey Kureyş cemaati. Tabi kabile kabile, falan oğulları, falan oğulları, falan oğulları. Hiç daha bu yaşa kadar tepeye çıkıp bağırmış adam değil. Öyle sessiz, kendi halinde, dağlarda, mağaralarda ibadete çekilen bir zat. Emin, güvenilir, yalanı yok, yanlışı yok, hiçbir falsosu yok. Kimse tarafından hakkında bir kötü laf denemez, öyle bir zat. Herkes seviyor onu. Çıkmış dağın başına bas bas bağırıyor. Bütün millet Allah Allah, bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu zamana kadar kimseye bir sesli konuşmamış öyle ağırbaşlı adam. Dağın tepesinden bağırıp duruyor. Mutlaka bunda bir şey var. Bütün meclisler attılar. Ebu Cehil de geldi, Ebu Leheb geldi, Velid İbni Muğ. Ne kadar gavur var Mekke'de? Hepsi geldiler. Çünkü bu adam boşuna çağırmaz dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan dağdan nida etti. Buyurdu ki, لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ Ben şimdi size desem ki, اَنَّ بِسَبْهِ هَذَا الْجَبَلِ عَدُوًا Şu dağın arkasını görmüyorsunuz. Bu arkada düşman mevzilenmiştir. Dalgınlığınızı bulacak, uykuda sizi bastıracak. Desem size, hel küntüm musaddikiyye, şu kadar adamsınız burada, beni bu zamana kadar tanımışsınız, beni doğrular mısınız, yalanlar mısınız? Ebu Cehil, Ebu Ule, en büyük yavrular ne dediler? Mâ cerrabne aleke kelimen, senin bu zamana kadar bir yalanını duymadık ki yalanlayalım. Yani kabul ederiz. Ve o düşmana karşı uyanık dururuz, tedbir alırız. Çünkü arkadadır, gece bizi bastıracak, biz de silahlanırız, tetikte kalırız. Evet. O zaman ben size şimdi bakın ne haber veriyorum. İnni nezirun lekum. Ben size Allah tarafından korkutucu olarak gönderildim. Beyne yedey azabin şedid. Önünüzde çok şiddetli azabı. Ebedi yanacaksın, ölmeyeceksin, çıkmayacaksın ya. Buna dayanabilecek misin? Bak uyandırıyorum, korkutuyorum, Allah'a inan, bu putları bırak, bir olan Allah'a itaat et. Ben onun elçisiyim, sana onun tarafından ne söylüyorsam dinle ya. Vay, meclis çalkalandı. Ebu Leheb kalktı, tebbenlek, kahrolasın dedi be, ellerin kurusun dedi. Elihâdâ azâdî, hem de yeğeni. Efendimizin doğduğu gün sevincinden köle azâdî, o kadar sevindi. Bak şimdi ne diyor. Sen dedi helak olasın elihâdâ azâdî. Bunun için mi bizi çağırdın be? İşimizi gücümüzü bıraktık, bizde bir şey var zannettik ya. Bak, nasıl ki o çoban kapıya gelip uyandırdı adamı, dedi ki hadi git işine sen de, bunun için mi uyandırdın beni ya, yalan konuşma be. Ya Resulullah öyle buyurdu. Ben çırılçıplak soyulmuş korkutucuyum. Ne demek o? Nasıl o çoban soyulmuş çıplak halde dolaştı milleti? Gördük, neler gördü de geldi anlattı, millet inanmadı ona. İnanan kurtuldu, inanmayanları bastırdılar. Ben de cenneti cehennemi görüp gelip size anlatıyorum. İnanan kurtulacak, tedbir alan kurtulacak, inanmayan, dinlemeyen, saymayan helak olacak. Ne zaman Azrail Aleyhisselam kırklağına dalacak? O zaman ben şimdi anladım, bana biraz müsaade verin, mühlet verin de iman edeyim, peygambere uyayım, o bana kadar gelmişti, beni davet etmişti, ben onu saymamıştım, deli demiştim, gerici demiştim, yobaz demiştim, anlamaz demiştim. Şimdi anladın ama. İş işten geçti. Efendiler, bu milleti korkutalım. Bu millete cehennemi anlatalım. Allah'ımızın azabını anlatalım. Müjdeler de verelim. Tabii nimetlerini de anlatalım ama korkutmayı da elden bırakmayalım. Bu milletin keyfini kaçıralım bu milleti. Çok keyif girdi kafamıza. Lezzet, zevk diz boyu bizde. Ama dostlar her şeyin keyfi kaçtı. Ya, bizim de kaçar. Allah'ın ve Resulünün sevmediği, razı olmadığı yollarda dolaşanların dünyada da ahirette de başına belalar gelecek. Şüphe yok. Rabbimiz öyle buyuruyor. Estağfirullah. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Ben size bir peygamber gönderdim. Onun emrine karşı gelenler, onun yolundan ayrılanlar, yakında başlarına çok büyük bir fitne ve canlarını yakacak bir azap gelmesinden sakınsınlar. Onun emrini kırdılar mı, fitneyi ve azabı beklesinler. İşte geldi, daha ne fitnesi gelecek? Namuslar sokaklarda satılıyor, kadınlar yollarda pazarlanıyor. He, bir Ermeni karı bu kadar milletin karısını kızını kalkmış pazarlama, milyonlarca kızı zina ettiriyor. He, faizler diz boyu, Allah'ın yasakları alenen işleniyor, Allah'ın emirleri yasak, dinini yaşamak, yaşamak yasak, sünnete uyan korkuyor, kovuluyor, horlar hakirleniyor, Yahudi Hristiyanlara kaydolan en büyük rütbelere kuruluyor. Ya, daha ne fitnesi arıyorsun sen? Daha ne belası bekliyorsun Allah'tan? Ama daha da büyük belalar var. Rabbim o belalar gelmeden uyandırsın da bir an evvel tedbir alıp bizi korkutucu olarak gönderdiği Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem ittiba edip uyup onu dinleyip itaat edip dünya ahiret belalarından kurtulmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi önümüzde bir ders var. Çok muazzam. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْفَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ne ayet ne ayet. İnşallah önümüzdeki sohbete daha büyük cemaatlerle, aşk-ı şevklerle, sıhhat-ı afiyetlerle iştirak ederek Allah'ımızı ölünceye kadar dinleyeceğiz inşallah. Ya, Rabbinizi dinliyorsunuz. Beni dinleyen en iyi ya. Allah'ı dinliyorsunuz. Ahmaklık etmeyelim. Hocayı dinledik demeyin. Rabbimizi dinleyin. Ona göre tesirlenin ve kıymet verin. Ben kimim? Senin gibi bir adam. Ne anlarım da ne konuşacağım? Kainat yerden Allah buyuruyor mu bana? Şimdi efendiler, hiç yerlerinizden ayrılmadan evvela ilanları yaptıktan sonra bir aşr-ı şerif okuyacağız inşallah. Aşr-ı şeriften sonra bir kısa dua yaparız, dağılırız, cemaatimiz affolarak kalkar inşallah Rahman. İlyas Efendi kardeşimiz anlatmaya çalıştı. Evet, Allah razı olsun. Büyük hizmetleri var. Bakın erkeklerin yerini kapattılar. Şimdi cemaatler yağmur altında kalacakken yüzlerce insan vaaz dinleyebiliyor. Şimdi burada 500 metrekare bir yer var. Bu yol. Bu yol buraya ait. Kadınlar üstü alta sığmıyor. Allah bereket versin. Mübarekler, mübarekeler sizi geçti. Şimdi otobüs geliyorlar ya. Kan ayaklı zavallılar. Bunları hasta etmemek lazım. Hiç olmazsa üzerlerini aynı böyle yapalım da ben değmiştim onu da ne zamandır. Şurayı çevreleyelim. Çünkü önümüzde bir regaib kandili var. Ondan sonra bir yılbaşı gecesi var bu gavurların yılbaşısında. Bir protesto toplantısı yapıyoruz ya her sene. Onun için önümüzde muazzam geceler var. Bu gecelerde geçen kandili gördünüz. Cemaat almıyor. Belki onun da iki misli gelecek. Yılbaşı gecesi her taraf toplanıyor, akıyor. Bu kadınlar da vallahi burada 500 metrede 1000 kişi, 2000 kadın, 500 metrelik yerde 2000-3000 kadın kafasına yağmur, çamur gelmeden dinleyebilir. Çünkü üste de alamayacağız kadınları o gece. Üst, alt, erkekler sokaklara sığmıyor. Kadınlar altta da sığmıyor. Bu yolu bir an evvel yapmak lazım. 30 milyon, 40 milyonluk çek yazmışlar. Nakit para yok tabii, çek yazacak, toplanıp borç ödenecek. Yani Allah razı olsun, öyle fedakar kardeşler çıkıyor, kendi işlerini güçlerini bırakıp hep bu işlere koşturuyorlar. Allah sahillerini meşgul etsin. Yani herkes uğraşmaz arkadaşlar. Gidiyoruz bazı camilere, ayda bir kibir bir obolloyu düzeltmemiş, bir kadınların yerini açmamış. Geliyor yüzlerce cemaat sokaklarda perişan olup gidiyor. Onun için ben bu vakfa minnettarım. Ben bunlara niye teşekkür ediyorum? Yer hazırlıyor, cemaata verim veriyor, bakıyor cemaata. Gelene bir yer hazırlamazsan bu gider geri. Canımı sıkıyor bir kişi getirme, çamurun altında yağmurun altında dönerse geri, İstanbul'dan beri eski şehirlerden, Konyalardan gelip de buradan dönerse bir adam, bu hepimize mesuliyet olur. Hele İzmitliler olarak, sizin misafiriniz olarak, bak biz İstanbul'u bile seçmedik, böyle gecelerde İznik'i tercih ediyoruz. Farkındasınız. İstanbul'da belki bunun kaç misli cemaat da toplanabilir ama bura bütün vilayetlere de bir merkez noktası, İstanbul'da buraya geçiyoruz. İzmit'e bir ağırlık Allah nasip etti yani, bir bereket verdi İzmit'e. Bu cemaatler burada neşvi nema buldu yani. Onun için Allah rızası için seferber olalım. Şu borçlarını kardeşlerimizin ödeyelim, ödettirelim bir an evvel. Şu 15 güne kadar da önümüzdeki büyük geceler cemaatler gel toplanmadan kadınların üzerini mutlaka burayı kapatmamız zarurettir. Ya, yağmurlar başladı. Bu nasıl oturacak altında? Şimdi geçen sefer de cami-i şerifin içinde topladık, bazıları yanlış anlamış. Arkadaşlar, yanlış anlama lüzum yok. Neden? Biz zorla vermeye mecbur ediyor, benim param yoksa ne abi? Paran varsa zorla ver. Paran yoksa ben sana bir akıl öğreteyim. Niyetül mümini hayrun min ameli. Herkesin parası yoktur, fakir olan var ya. Müminin niyeti nedir? Amelinden hayırlıdır. Sen şimdi niyet edeceksin. Ya Rabbi ne var? Rabbinle görüş, konuş ya Rabbinle anlar. İçinden. Ya Rabbi bu kulların parası olanlar, zenginler hepsi verdiler, bir şeyler etti. Benim bir şeyim yok ama. Ben niyet ediyorum ki benim param olsaydı da hepsinin verdiği kadar tek başıma verseydim. Bu niyeti yaptın. Rabbimiz buyuruyor ki hepsinin verdiğinden fazlasını sana veririm diyor. Ya bu iman meselesi ya. Yani üzülmeye lüzum yok. Allah fakiri zenginden aşağı etmedi. Zengin kalkıp para veriyorsa fakir de niyet ediyor. Ya bedeniyle yardımcı oluyor. Allah'ın yoluna feda ediyor canını. Onun için arkadaşlar burada imkanı olanlar Allah'a versinler. İmkan bulamayanlar da Rabbimizden imkan istesinler ve niyet etsinler inşallah. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bir hadisi kutsi okuyayım. Yebne Adem, Allah buyuruyor. Ey Adem'in oğlu, hepimiz o Adem Aleyhisselam'ın oğluyuz. Evdi'u min kenzike indi. Cebinden, kasandan, kesenden, hazinenden benim yanıma biraz emanet gönder. La harqa ve la garqa ve la seraka. Benim yanıma gönderdiğin ne yanar, ne yel alır, ne hırsız çalar. Yutikehu ahve cemaatikum ile. Başın en sıkıştığı zaman ben onu sana geri ödeyeceğim. Bunu duyan adam da Allah'tan geri durur mu ya? Onun yolundan kaçarım. İnşallah Allah'ımız bize ihsan etti, bize ihsan. Arkadaşlar, geçen sohbette ya toplayalım dedik. Maalesef birkaç kişi suistimal etmiş gibi tahmin ediliyor. Kalkmış toplamışlar, sonradan da toplayan vakıf üyelerine teslim etmemişler. Onun için burada bak bir kart var. Kocaeli İlme Hizmet Vakfı bağış kabul yetki belgesi. Bu belge kimde varsa ona vereceksiniz. Bu yakasında bu belgeyi takmayana yardım etmeyeceksiniz. Bu belgeyle topluyorlar yakalarında. Bu belge yoksa sakın bir kuruş bile vermeyin. Ve hatta ihbar edin bu adam böyle yanlışlık yapıyor diye söyleyin. Cemaatin içinde bunları yani rezil etmek de lazımdır. Onun için bu şeyi gösterin arkadaşlar. Şimdi bir yandan toplansın, bir yandan beni dinleyin. Acizane. Efendiler. Önümüzdeki sohbet inşallah bizim külliyeye toplanacağı için bir iki malumat da onun hakkında vermek istiyorum. Çavuşbaşı'ndaki yapacak olduğumuz külliyenin hafriyatı başladı. 15 güne yakın dozerler orada çalışıyor. 4 tane dozer, greyder devamlı çalışıyor. Sırf 50 bin metre küp hafriyat çıktı. 50 bin metre küp. Dikkatini çekerim. 600 milyon lira. Bunun 200 milyonunu dozer şirketi bağışladı. 400 milyon ödememiz gerekiyor. Bu 400 milyondan her hafta, dikkat edin, her ay demiyorum, her hafta 50 milyon haftada mazot parası bize lazım oluyor. Ve maalesef de çoğu yerlerde de toplayamıyoruz. Ayda bir kere topladıklarımızla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Bir yola çıktık inşallah. Yani 10 bin kişinin namaz kılacağı, 20-30 bin kişinin vaaz dinleyeceği, binlerce alimin yetişeceği, dünyada eşi olmayan bir proje hazırlandı, bitti. şimdi maketi hazırlanıyor ve temel atılma merasimi hazırlanıyor. Onun için önümüzdeki sefere de Allah rızası için kadın erkek cemaatimizden, bu iş sadece verilen 50 binden 100 binden dönecek iş değil. Çek gibi, senet gibi ne imkan varsa 15 günde Allah rızası için hazırlık yaparsanız, kadın kardeşlerimiz altınlarından vermek isteyenler, efendim erkeklerden yine hazırlıklı gelmek isteyenlere ben duyuruyorum, Allah rızası için seferber olalım. Hiç olmazsa bir haftalık mazot parası, 50 milyon bir haftada ya, bir haftalık mazot parasını verelim, bir ay kadar bu iş bitsin ve beraberce büyük bir davetle, tertiple temeli beraber atalım inşallahurrahman. Allah'ım tamamına erdirsin inşallah. Bu vakfın da niyetlerini, gayelerini Rabbim tamamına erdirsin. Bütün çalışan, gayret gösteren kardeşlerimizin gayelerini, niyetlerini İslam'a, şeriat ve sünnete yardım eylesin inşallah. Ve hizmetlerimizi kabul eylesin inşallah. Allah rızası için bir seferberlik ilan ediyoruz. Malla, canla cihada çıkarak İslam nizamını görmeyi hedefliyoruz inşallahurrahman. Şimdi önümüzdeki salı gecesi zaten söylendi. Bu cami-i şerifte Bosna Hersek hakkında gibi ihtima ve Mehmet Ali Hoca'nın sohbeti. Ayrıyetten Gölcük Gadiler Camii'nde de Abdülmetin Hoca Efendi yine önümüzdeki salı sohbet edeceklermiş. Hoca Efendi kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bu yola gelenlerden, dinleyenlerden hepsinden Rabbim razı olsun inşallah. Rabbim sohbetlerin müşterilerini bol etsin. Amin. Bu yola cümlemizi feda etsin amin. Şimdi Ayşe Şerif okuyalım ve dua yapalım. Uzakta kalır. Ağzıma yakın, boğazlarım yara. Euzü billahi mineşşeytanirracim. فمن جاء Lehül hukm ve ileyhi turca'un. Sadakallahu azim. Amin. Subhane rabbil alim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu selamu ala seyyidil murselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Allahümme ya alim ve halim ve alim ve azim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna afina ve teqabbel minna enneke entes semi'ul alim. Amin. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهل اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم قهر أعداءنا وأعداء الدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اخرجنا من بينهم سالمين آمنين غانمين يا إله العالمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على أعدائهم وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين اللهم لعن الكافرين الظالمين آمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عذبهم عذابا أليما في الدنيا